Joshua Abrams i Natural Information Society, album Simultonality, muzyka do medytacji, jak zakłada jej autor. W utworze zamykającym ten album, którego tytułem jest numer 21-28-1-2, Joshua Abrams gra na basie. To jego podstawowy instrument, zanim wiele, wiele lat temu zafascynował się głębi. Pod tym numerem właśnie przy South Indiana Avenue przez wiele lat w Chicago, od roku 1983 do 2006, znajdował się słynny klub jazzowy należący do Freda Andersona. Klub nazywał się Velvet Lounge, a w latach 90. Joshua Abrams był rezydentem tego klubu, basistą właśnie, biorącym udział w cotygodniowych sesjach. To piękny hołd złożony temu miejscu, które musiało się później przenieść pod inny adres ze względu na przebudowę całej okolicy, oraz zmarłemu w 2010 roku Fredowi Andersonowi, dobremu duchowi eksperymentalnej sceny w Chicago, w którego klubie wielu znakomitych chicagowskich muzyków zaczynało swoje kariery. Thank you. Fantastyczna, uduchowiona gra na saksofonie tenorowym to gościnna wizyta na tej płycie Aliego Brauna, związanego od wielu lat z oficyną Delmark. Na koniec wielu takich cotygodniowych sesji, o których opowiadałem w klubie Velvet Lounge, właściciel klubu Fred Anderson włączał jedną konkretną płytę. Była to Journey in Satchidananda Alice Coltrane. No, nie doczekał Fred Anderson chwili, kiedy jej nagrania z lat 80. z ashramu, który założyła pod Los Angeles, ujrzały światło dzienne, takie szersze, ponieważ ta muzyka wydawana w tamtym czasie na kasetach przewidziana była tak naprawdę tylko do tych, którzy do tego aśramu należeli, którzy tam mieszkali, którzy tam przebywali, medytowali, uczyli się i śpiewali. Podejrzewam, że do Freda Andersona akurat ta muzyka mogła tak czy inaczej dotrzeć i nie musiał się specjalnie fatygować po to pod Los Angeles ze swojego Chicago. Tę muzykę Alice Coltrane, czy jak już wtedy się nazywała Turiya Sangitananda, wydała ostatnio oficyna Luwaka Bob. Myślę, że to nie tę wersję Fred Anderson prezentował w klubie, w swoim klubie Velvet Lounge. To Journey in Satchidananda, ale wersja po pierwsze śpiewana, po drugie z organami, z syntezatorami, niezwykle uduchowiona. No uduchowiona może i też była wersja oryginalna, ale no, po wielu latach Alice Coltrane wróciła do swojego wielkiego utworu z początku lat 70. i zarejestrowała go na potrzeby członków swojego ashramu. Wiele tu takiej muzyki właśnie niezwykle uduchowionej, no jakby cel, któremu służyła tak naprawdę ta muzyka, jej powstanie zdecydowanie to jakby uzasadnia. Wiele też łączeń z muzyką hinduską, mało jazzu jako takiego, ale jeszcze jedno nagranie z tej płyty chciałbym zaprezentować. I'm

finale naszego dzisiejszego spotkania nie zapominamy oczywiście o Milesie Davisie i spotykamy się z płytą, która myślę, że wtedy, gdy się ukazywała, musiała brzmieć równie osobliwie, co dziś brzmią te nagrania Alice Coltrane z lat 80. i początku lat 90., które właśnie za nami. Mówimy o płycie On the Corner, jest początek lat 70. Davis coraz bardziej odchodzi od free jazzu, nakierowuje się bardziej na funk, zapatrzony na to, jak do czarnej młodzieży dociera James Brown, jak rozpędza się kariera Sly Stone'a. No i tutaj widzi swoją nadzieję. Nie chciałby odejść, umrzeć tak jak Jimi Hendrix, który na przykład odchodził grając muzykę rockową dla białych. Zresztą to czas, kiedy Miles Davis dużo i tak dość agresywnie używa takiej retoryki rasistowskiej. Mówi, że wytwórnia Columbia wydaje i promuje tak naprawdę muzykę tylko białasów, jakieś kowbojskie popeliny i nie skupia się na tym, co grają czarni, że tutaj się dzieje muzyka istotna. No to zobaczmy, jak brzmiała w roku 1972 funkowa wersja Milesa Davisa. Halina Leszczyńska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Dziękujemy. Do usłyszenia. Thank you.

Thank you. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj.